Do naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniotobzylamu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 12 kwietnia. Jest 11. Serwis Trójki, Filip Jarek. Rusza posiedzenie Sejmu, na którym posłowie mają m.in. rozpatrzyć projekt ustawy w sprawie zakupu pierwszego mieszkania. Premier Mateusz Morawiecki kontynuuje wizytę za oceanem. Dziś spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm sektora zbrojeniowego. Zakończyło się śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Podczas rozpoczynającego się właśnie trzydniowego posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy o pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek powiedział podczas konferencji prasowej, że termin głosowania będzie uzależniony od postępu prac nad nowymi regulacjami. Ustawa dotyczy refinansowania rat kredytowych i gwarancji oprocentowania na poziomie 2%. Oprocentowanie powyżej tych 2% będzie refinansowane przez państwo. Jest to tani kredyt, zwłaszcza dla młodych ludzi, dla młodych małżeństw, również singli, które dotychczas nie miały żadnego mieszkania, nie miały domu, a chcą taki dom czy własne M zakupić. Kredyt ma być dostępny dla osób poniżej 45 roku życia, które dotychczas nie posiadały własnego mieszkania. Ustawa daje także możliwość założenia kont oszczędnościowych, do których oprócz bankowego oprocentowania będą dopisywane tzw. premie mieszkaniowe. Środki z tego konta będzie można wykorzystać w przyszłości na zakup mieszkania dla siebie lub dzieci. Premier Mateusz Morawiecki podczas drugiego dnia wizyty w USA spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm sektora zbrojeniowego. Szef rządu odwiedzi zakłady Lockheed Martin, a także Aniston Army Depot, czyli firm, które produkują dla nas myśliwce F-35 oraz czołgi Abrams. Poseł PiS-u Przemysław Drabek przypomniał w Polskim Radiu Katowice, że Mateusz Morawiecki mówił wczoraj, że Polska uczyni partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi głównym tematem prezydencji w Unii Europejskiej, którą ma objąć się za 2 lata. To ważna deklaracja, dodał poseł Drabek. Zdecydowana orientacja na Stany Zjednoczone pokazuje, że to jest w interesie Polski i Europy. Bezpieczeństwo zagwarantowane właśnie przez Stany Zjednoczone. Mówimy o 2 filarach. Filarze bezpieczeństwa, czyli zbrojenia, transferu technologii, rozwoju tej technologii i zbrojeń w Polsce. A 2, bezpieczna, czysta energia w odpowiedniej ilości, czyli elektrownie atomowe. Wizyta premiera w Stanach Zjednoczonych potrwa do czwartku. Koniec śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przed sądem staną 22 osoby, w tym byli członkowie zarządu w latach 2009-2015, czyli prezes Teresa K. i wiceprezes Józef B. Oskarżony został także syn byłej prezes Wojciech K., a o szczegółach reporter Polskiego Radia Gdańsk Grzegorz Armatowski. Oskarżeni mają łącznie 160 zarzutów oszustw i usiłowania dokonania oszustwa wobec mienia znacznej wartości, a także prania pieniędzy oraz przestępstw skarbowych i korupcyjnych. Jak twierdzą śledczy, oskarżeni w latach 2009-2016 wyłudzili 11 milionów złotych unijnej dotacji oraz próbowali wyłudzić jeszcze 112 milionów. W tym celu zakładali fikcyjne firmy działające w tak zwanej branży nowych technologii. Przygotowywali nierzetelne i nieprawdziwe dokumenty, pozorowali realizację projektów, podawali nieprawdę w dokumentach co do przeznaczenia i faktycznego wykorzystywania środków. Była prezes i były wiceprezes strefy odpowiedzą za wyrządzenie jej szkody w wysokości 6 milionów złotych. Aktem oskarżenia objęto także samorządowca, któremu zarzucono przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w związku z prowadzoną przez Urząd Marszałkowski kontrolą. Oskarżony miał bezprawnie zmienić treść informacji pokontrolnej na korzystną dla zarządu kontrolowanej spółki. Oskarżonym grozi 10 lat więzienia. Papież powiedział, że Ewangelii nie głosi się zza biurka, a w ciągłym ruchu. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej na placu Świętego Piotra. Papież kontynuował serię kazań poświęconych ewangelizacji i gorliwości apostolskiej. Nie głosi się Ewangelii stojąc w miejscu, przy biurku czy przy komputerze, kopiując i wklejając chaotycznie zebrane idee. Franciszek wskazał, że Ewangelię należy głosić kreatywnie, z zaangażowaniem w ciągłym ruchu, nie ulegając utrwalonym schematom. Zwracając się do Polaków, papież przypomniał, że wkrótce przypada ustanowiona przez św. Jana Pawła II Niedziela Bożego Miłosierdzia,

program Trzeci Polskiego Radia. Kolejny rok do przodu, a coś tu się nie zgadza, bo czas się zaczął dłużyć i wciąż myślami wracam do ciebie i do domu, do miasta i do ulic. Mam nadzieję, że to serce się obudzi, bo tak jak ty nie pokocha mnie już nikt i w myślach biegnę pod twój dom. Chcę przeżyć jeszcze raz wszystko. Wiem, całe życie obiecywałem być blisko. Dobrych chwil nie było wiele, a każda z nich to skarb. Wiem, co teraz powiesz, słodka cisza trwaj, bo tak jak ty nie pokocham. Biegnę pod twój dom. Kochanie, to ja. Otwórz drzwi. Jeśli nie słyszysz, wybacz mi. Kochanie, to ja. Twój zły syn. Ostatni raz wysłuchaj mnie. Wiem, co teraz powiesz, już długo cię znam. Odwlekam to w czasie, słodka cisza trwaj, trwaj. Kochanie, to ja. Kochanie, to ja. To był Grzegorz Chyży. Trójka przed południem, kwadrans po godzinie 11. Dziś środa, więc o tej porze jak zwykle czas na historię, można by powiedzieć, nie z tej ziemi. Czy aby na pewno? Trójkowy detektyw. Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Sen. O czym śnią przestępcy, o czym śnią nieprzestępcy, o czym śnią potencjalni przestępcy. Zastanówmy się. Podobno każdy ma w sobie odrobinę uczciwości i odrobinę potencjału do tego, żeby się przestępcą stać. Drodzy Państwo, co jeśli przyśni się nam zbrodnia, morderstwo? Podobno sen o zabójstwie wróży długie życie. Pytanie oczywiście dokładnie komu wróży i gdzie, ale czy to ma znaczenie? Co jeśli przyśni się policjant? To dopiero okazuje się jest wielkie niebezpieczeństwo, ponieważ sen o policjancie może oznaczać bardzo różne rzeczy, między innymi na przykład kłopoty i to własne ze sobą, bo to wszystko zależy, co to za policjant. Kto nosi ów mundur i czy jest to mundur? Sen może wytrącić się człowieka z równowagi, tym bardziej, że sen przecież jest marzeniem sennym, a więc śniący odpowiada za to, co mu się śni, jakkolwiek nie do końca świadomie. A co oznacza kradzież? A różnie, jak się okazuje, ale zasadniczo nic dobrego, bo w kradzieży problemem jest nie tylko to, że już się czegoś nie ma, ale także to, że coś się ma. Poczucie straty. Oczywiście we śnie wszystko jest możliwe i nawet najuczciwszy człowiek może być we śnie złodziejem. Bo jeśli okazja czyni złodziejem, to cóż dopiero jakaś mara, sen. Tak więc pytanie, czy we śnie było się okradzionym, czy było się sprawcą, czy świadkiem, a może śledczym? Na szczęście po obudzeniu się umysł zawsze może zasłonić się niepamięcią. Na marginesie, podobno kradzież telefonu oznacza kryzys w relacjach osobistych. Czyli na wszelki wypadek, drodzy Państwo, lepiej przenieść relacje z chmury online pod daszek offline. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Yes, you are. Cream, get on top. Cream, you will come. Cream, don't just stop. Cream, your boogie ball. Look up in the air, it's your No to teraz obiecany krem de la krem. No bo mówimy dziś, proszę Państwa, w naukowej środzie o Słońcu. Opowiadałem Państwu o spowodowanych aktywnością Słońca wzmożoną w ostatnim czasie, bo zbliżamy się do szczytu jego aktywności, burzach magnetycznych. One mogą powodować różnego rodzaju zakłócenia w łączności. Państwo dzwonią. 2 2 7 3. W 1989 roku należy pamiętać, że Quebec na przykład był bez prądu przez 12 godzin po jakiejś tam małej burzy. Uszkodzenia były niewielkie, ale zakłóciło to nawet chyba, o ile dobrze pamiętam, Radio Wolna Europa nie nadawała. Skala jest 5-stopniowa takich burz. Jeżeli tak 30-krotność Ziemi, plama na Słońcu wystąpiła, no to jest skala 3. Mamy skalę 5-stopniową. 20 lat temu zaobserwowano burzę, która do nas dotarła w ciągu 18 godzin, czyli właściwie nie mamy żadnej obrony przed tym. Wszystko się zgadza. Warto jednak pamiętać, że to właśnie silne pole magnetyczne Ziemi chroni nas przed wiatrem kosmicznym, przed skutkami tego promieniowania. Dlatego efekty tych zdarzeń są praktycznie niezauważalne, choć rzeczywiście mogą się zdarzyć, ale wcale nie muszą. No chyba, że mówimy o efektach na niebie. No obiecałem Państwu ten crème de la crème tej aktywności słonecznej, czyli zorza polarna. Niezwykłe zjawisko, każdy chciałby ją zobaczyć choć raz w życiu. Aurora borealis. Zorza polarna to po prostu zjawisko świetlne, pojawia się za kołem podbiegunowym, ale nie jest powiedziane, że nie można jej przy odpowiednich warunkach zobaczyć w innych szerokościach geograficznych. W Polsce również była widziana i to nawet w tym roku. Powstaje w wyniku zderzenia się naładowanych elektrycznie cząstek ze Słońca z ziemską atmosferą. Wiatr słoneczny po prostu dociera do Ziemi, no i widoczny jest w postaci takich kolorowych wstęg tańczących na niebie. Choć zorza przybiera różne formy i różne kolory, może występować w postaci łuków, promieni, pasm, czy nawet takich kurtyn i w różnych kolorach. Zielonych, niebieskich, fioletowych, różowych, a nawet czerwonych. Zorza mówi o dużej zawartości tlenu, kiedy jest niebieska. Różowa lub fioletowa pojawia się, gdy dochodzi do reakcji z azotem i tak dalej, wszystko to, te kolory zależą od tego, co dominuje w tej chwili w atmosferze na danym obszarze. Zorzę polarną można obserwować w kilku miejscach na świecie. Skandynawii, Islandii, Laponii, Rosji, na Alasce, na Grenlandii czy na Syberii. Najlepszym terminem są miesiące od września do kwietnia. Wybór należy do Państwa, ale wydaje się, że najlepszy jest czas od listopada do marca. Dlaczego? Ano przede wszystkim dlatego, że jest odpowiednio ciemno i mamy krótki dzień i długą noc, a więc noc, ten warunek niezbędny, no bo zorza występuje przez cały rok, tyle że podczas białych nocy, kiedy przez 24 godziny jest jasno, no to nie ma możliwości zaobserwowania jej. Zorze przede wszystkim można oglądać w miejscach wolnych od zanieczyszczenia sztucznym światłem. Dlatego można jej nie dostrzec ze względu na przykład na światła miasta. Zawsze najlepszym rozwiązaniem jest wyjechać poza miasto. Zasada: im dalej, tym lepiej. No, trzeba jednak pamiętać, że wybranie się nawet w najlepszym terminie, w najlepsze miejsce, nie gwarantuje w 100%, że zorze zobaczymy. Taki to już jej urok. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. No i na którym tam Kaśka Sochacka? Bo był taki moment, że wypadła z podium, ale wróciła. Ponownie, jak przed tygodniem. Niebo było różowe na drugim. Skończyłam dziś. Nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już. Pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe. Nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, dziś naukowa środa w naszym przedpołudniowym paśmie. Za 23,5 minuty godzina 12. Ja w poprzedniej godzinie opowiadałem Państwu o nowym patencie na wyłapywanie dwutlenku węgla z powietrza. Państwo dzwonią 2 2 7 3. No to łapanie na przykład tego dwutlenku, może to i dobre, a może i niekoniecznie, bo świat przyrody korzysta jak najbardziej z tego dwutlenku. Wszystkie rośliny korzystają. Ja myślę, że bardziej trzeba byłoby chyba na przyrodę postawić i sadzić więcej drzew. Ja biologię miałem dawno temu, ale czy może mi ktoś objaśni, jak to jest z tym dwutlenkiem węgla? My go pozbawiamy atmosferę dwutlenku węgla. A czy nie jest tak, że rośliny pochłaniają i wycinają tlen po prostu? I mam pytanie, jeżeli go będzie za mało, to co będą fotosyntezowały rośliny po prostu? No, no właśnie. A nie chodzi o wyłapanie całego dwutlenku węgla z atmosfery, bo to, jak to się kolokwialnie mówi, nierobialne po prostu. Niemniej jednak tutaj jeden z panów chciał postawić na przyrodę, na zieloność, mówiąc kolokwialnie. No to proszę bardzo, pomysłowość naukowców nie zna granic. Na ulicach Belgradu właśnie pojawiły się takie tajemnicze kontenery. W ostatnim czasie właśnie media społecznościowe obiegły zdjęcia zbiorników wypełnionych zielonym płynem. Wygląda to jak spore akwarium, no, z czymś tam zielonym w środku. Okazuje się, proszę Państwa, że są to bioreaktory. zostały przygotowane przez naukowców właśnie w odpowiedzi na problem ze smogiem, z zanieczyszczeniem. Kontenery zostały stworzone przez naukowców z Uniwersytetu Belgradzkiego. Zbiorniki nazywają się Liquid Free i mają służyć do właśnie walki ze smogiem, do usuwania zanieczyszczeń z powietrza. Mają pojemność 600 litrów i są wypełnione mikroalgami, wykorzystującymi fotosyntezę do produkcji tlenu z dwutlenku węgla. Ten sam proces zachodzi oczywiście w przypadku innych roślin, ale taki zbiornik zastępuje 20-letnie drzewa lub 200 metrów kwadratowych trawnika. No, zarówno drzewa, jak i trawa, a także inne rośliny przeprowadzają fotosyntezę, w której wiążą cząsteczki dwutlenku węgla. Projekt nazwano Płynne Drzewa. Mają usuwać zanieczyszczenia z powietrza od 10 do nawet 50 razy szybciej niż tradycyjne zwykłe rośliny czy zwykłe drzewa, są więc po prostu wydajniejsze, a jeden z gatunków alg może usuwać dwutlenek węgla nawet 400 razy sprawniej niż zwykłe rośliny. Zbiorniki mają stanowić oszczędną alternatywę dla terenów zielonych, na których w miastach siłą rzeczy brakuje, zwłaszcza w takich miastach o niskim poziomie jakości powietrza jak Belgrad. Stolica Serbii jest czwartą najbardziej zanieczyszczoną metropolią w kraju. W pobliżu znajdują się dwie duże elektrownie jądrowe. W związku z tym płynne drzewa w Serbii mają również stanowić interesującą propozycję aranżacji przestrzeni miejskiej, żeby było po prostu przyjemniej, ładniej, bardziej zielono. Zbiorniki są odporne na wszelkie miejskie warunki, nie wymagają specjalnej konserwacji. Wystarczy, że co około 45 dni usunie się z nich nadmiar glonów i doleje trochę świeżej wody. A, no i najważniejsze chyba. Przy kontenerach znajdują się oświetlone ławeczki i porty USB do ładowania telefonów. I myślę, że to przesądza kwestię fajności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Kto określa ilość braw, nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz, możesz zostać szybko sama, ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Czy to ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy tła, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Przed południem jeszcze 13 minut z małym hakiem i będzie godzina 12. No to na koniec naszego dzisiejszego naukowego spotkania przenosimy się do Boliwii. Otóż mieszkańcy niewielkiej osady Haurina twierdzą, że na ulicy dokonał żywota mały kosmita. Jego ciało w tajemniczy sposób potem zniknęło. Ale dowodem są zdjęcia martwej istoty pozaziemskiej leżącej w rynsztoku. Świadkowie relacjonowali w rozmowie z lokalnymi mediami, że w nocy nad okolicą widać było zielone światło. Boliwijscy wieśniacy z regionu La Paz są przekonani, że widzieli lądowanie UFO, na pokładzie którego mieli przybyć pod osłoną nocy na ziemię mini kosmici. W trakcie ich wizyty doszło do tragedii. Z niewyjaśnionych przyczyn jeden z kosmicznych gości zginął. Wciąż nie wiadomo, czy ktoś usunął zwłoki obcego, czy po ciało wrócili jego towarzysze przed odlotem, bo i taka wersja krąży. Sprawą zainteresowały się władze, wzywając mieszkańców wioski do zachowania ostrożności w rozpowiadaniu doniesień dotyczących rzekomej wizyty obcych. I teraz uwaga! Lokalny kontroler turystyki regionalnej odwiedził Huarinę, aby zebrać informacje. I obiecał, że zostanie wszczęte oficjalne dochodzenie w celu odkrycia prawdy o tajemniczych wydarzeniach. Wszystko jasne. W Huarinie wylądowało UFO. Tylko jakim cudem nie narobiło kręgów w zbożu? Trójka przed południem. Zostawiając Państwa z rozmyślaniami nad tym pytaniem, żegnamy się. Agnieszka Łukasiewicz audycję zrealizowała, Stanisław Perzyna odbierał od Państwa telefony, Witold Lazar przed mikrofonem, to była Naukowa Środa.